ุบาสกบาสิกาตลอดทั้งเพื่อสหภาพมิตรบรรพชิตวันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่รอบหนึ่งหวังว่าทุกคนยอมเข้าใจยอมรู้ว่าวันสำคัญคืออะไรเราสู่กันฟังแล้วก็ได้ศึกษามาสำคัญคือวันรวมเป็นวันหนึ่งสู่ตรัสรู้ปรินิพพานก็มีแต่พระพุทธองค์ในนั้นพระพุทธองค์ท่านสร้างบารมีมาหลายภพหลายชาติจึงได้มาเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วก็ได้เผยแผ่ธรรมะของพุทธองค์อันลึกซึ้งที่ละเอียดอ่อนบางคนก็ยังเข้าใจเพียงตำนานเลยอย่างก่อนได้เป็นสิทธะกุมารเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นมนุษย์สามัญมนุษย์เท่าเทียมกันพ่อแม่พี่น้องญาติก็เป็นมนุษย์เหมือนเราแต่ทำไมพระองค์จึงได้เป็นศาสดาเอกของโลกอันนี้ก็น่าจะคิดพิจารณาดูฐานะเราเป็นชาวไทยหรือศาสนาพุทธศาสนาพุทธที่พระองค์เผยแผ่มานี้เป็นเวลาตั้ง 2,000 กว่าปีเมื่อตัววันนี้ธรรมะพุทธองค์ละเอียดถ้าเราเผลอเนื่องเราจะไม่เข้าใจจริงอยู่คนไทยเราคำว่าถือศาสนาอะไรถือศาสนาพุทธเพียงแต่ไปจดทะเบียนทั้งอำเภอว่าคือศาสนาพุทธแต่ไม่ใช่พุทธเพียงแต่พูดในนามสมมุติว่าคือศาสนาพ่อแม่พี่น้องสะท้อนกันมาคือศาสนาพุทธอันนี้ก็น่าเห็นใจวันนี้จะพูดเรื่องสาเหตุของการที่จะพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกเป็นเพราะอะไรคณะป้าท่านก็เรียนปีโทเองพุทธประวัติเรียนมาก็จริงแต่ไม่ทราบซึ้งในการที่พระองค์ได้ออกบรรพชาอุปสมบทจนสำเร็จทีนี้เราจะเอาเรื่องพุทธประวัติพระเจ้าได้อายุ29ปีมีบุตรคนหนึ่งมีภรรยาชื่อพิมพาบุตรนั่นก็คือราหุลอันนี้ในตำนานเขากล่าวไว้ที่ราหุลนี่ผู้ชายก่อนที่พระเจ้าจะออกแต่ก่อนศาสนายังว่างอยู่ยังไม่มีศาสนาใดเพียงเป็นแต่ศาสนาพราหมณ์อย่างโกนธัญญะท่านก็ถือพราหมณ์หรือพรหมคำว่าพรหมนี่ก็คือว่าเหมือนศาสนาคริสต์คาทอลิกตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าแต่ศาสนาพุทธไม่ใช่อย่างนั้นการจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้านี่ต้องสำเร็จมรรคผลนี่ศาสนาพุทธแต่ศาสนาอื่นนั้นไม่ใช่ยังเพียงแค่สวรรค์เขาอยู่ในกามภูมิไม่ถึงโลกุตระนั้นก่อนจะพุทธเจ้าจะบวชเกิดขึ้นในโลกนี้เอาเพียงชาติสุดท้าย พระเวสสันดรท่านทานบารมีสูงทีนี้ก็มาสูงตรงไหนเนี่ยอันนี้สำคัญสูงตรงตัณหาชรีธรรมดาบุตรธิดาเนี่ยเป็นสุขิละสองหัวใจไปรวมอยู่คนเดียวรวมอยู่บุตรธิดาพ่อกับแม่มารดาบิดาไปรวมอยู่กับบุตรธิดาท่านยังสามารถเสียสละปัญหาจริตให้ชูชกอันนี้สำคัญก็ยังไม่พออีกไงชูชกก็ทั้งปีทั้งอะไรปัญหาจริตก็หนีมาลงตะบัวปกปิดก็ต้องเรียกขึ้นมาเพื่อโพธิสัตว์เพื่อตัดจรูนตัวมาสัมโพธิญาณสั่งสอนลูกกันนายจรีเพื่อจะเอาพุทธิดาเนี่ยเป็นเรือทำเผาข้ามแม่น้ำวัฏกาจักรสั่งสอนลูกไปเจอฐานะมันยังอะไรอาวรเหมือนกันขนาดความโทษามันเกิดขนาดชักดาบมันผู้ใดสติก็นี่เป็นบนหนึ่งพวกเราฟังตอนนั้นมันเผลอไปชักดาบขึ้นมาโทษามันขึ้นผู้ใดสติก็นึกว่าก็เลยเก็บดาบก็เลยบอกขนาดใจไปเถอะเหมือนก็เอาเรือทำเผาข้ามแม่น้ำฉะนั้นยังไม่พอแล้วก็เทพทั้งหลายในจักรวาลในป่ามหาวันหรือป่าเชตวันก็ให้ความร่วมมือนางนาคีไปหาผลไม้ทำนินเสือขวางทางอยู่ตอนกษัตริย์ยังไม่ไปถ้ามาทันเราคงจะไม่ให้ไปนี่ลักษณะของอิทธิและดวงของคนต้องตั้งกันหาจริยคือโชคก็ไปหมดแต่วันรับสายตาแล้วเสื้อนั้นก็จางหายไปนางเมื่อกี้ก็มาถึงเรียกกันหาจริยก็ไม่เจออันนี้ก็ดูโดยสภาวะแล้วถึงวันละของพระเวสสันดรจะสมบูรณ์ในครั้งสุดท้ายในชีวิตครั้งสุดท้ายในพระเวสสันดรเป็นกษัตริย์ทานทั้งม้าต่างๆทานมาหมดเปลี่ยนอะไรต่างๆแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยคนจนมันมากขออะไรท่านให้หมดมีอะไรก็ให้หมดอาจารย์สองคนคนหนึ่งอุ้มบุตรคนหนึ่งอุ้มสุตรีเดินไปสู่ป่าไปสู่ป่าก็เพื่อไปบำเพ็ญธรรมธรรมนั่นเองหรือสิ่งครบเมื่อกี้มาก็เล่าเรื่องในฟังเมื่อกี้ก็นึกถึงได้เหมือนกันทีนี้จะมีเองพระอินทร์เนี่ยพร้อมเป็นชุดชกใหม่เสียอันนั้นก็จริงแต่ละศาสนาจะเรียบไว้เวียนพร้อมมาชุดชกพร้อมอันนี้ลองอันนี้สุดท้ายละมาสำเร็จตรงนี้พระพุทธองค์สำเร็จตรงนี้พร้อมขอมาสี่เมื่อกี้ก็เกิดจิตสองดวงขึ้นมาสองดวงจะพร้อมเปล่าถึงบ่วงว่าพร้อมเถอะเพื่อตบะของพระเวสสันดรให้แค่พร้อมใจเพื่อจะสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในตระการข้างหน้าเลยพร้อมให้กัน กวดน้ำก็เลยทักที่นาทกตอนหน้าพรามพรหมตอนนั้นพอจบแล้วก็ผู้โชคก็หายไปก็ไม่เอาสำเร็จละเมตสันเล็กตอนกวดน้ำเนี่ยน้ำมีตัวเมตตาต้นไม้นกสัตว์ต้องอาศัยน้ำมีน้ำกินน้ำอาบน้ำใช้น้ำอะไรก็อะไรสดชื่นต้นไม้เหมือนกันฝนลงมาต้นไม้ก็สดชื่นแต่กิ่งก้านเอาดอกออกผลมีน้ำเป็นนั้นก็กวดน้ำทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเพื่อสายน้ำให้แน่นเป็นแล้วก็ได้มาอุบัติเกิดขึ้นในโลกอันนี้บารมีครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ในก่อนที่พุทธองค์จะออกจากราชวังแล้วพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าสันโดษมีครอบครัวแล้วมีบุตรหนึ่งคนเรียกลาหุ่นถึงเวลาละการละเวลาออกไปสวนอุทยานแต่เขาบอกในใจที่บอกว่าเขาเหลือบุคลาธิฐานเทวทูตทั้งสี่อย่างภาพในกลาขจรำในมูลเหตุเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะพระพุทธองค์อุทานออกมาบรรพชาดีนั่นแหละเป็นบรรพชานี่ก็หมายว่าเป็นเนรเกี่ยวข้าวเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นเนรยังไม่ได้อุสมบทลงตาขึ้นมาอุทานแล้วคงสงบเห็นภาพนั่งสมาธิหนึ่งคงสงบฉะนั้นก็กลับวางอารมณ์ตัวนี้คิดตลอดทุกคนเราทุกคนอย่างนี้เหมือนกันได้รับอารมณ์แล้วก็ไปคิดอยู่บนบ้านคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้มันจะปรุงแต่งขึ้นมาเจตสิกจิตคนคิดคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะทั้งนี้อารมณ์กรรมฐานนะยังไม่ทำนั่นเลยคิดจนกระทั่งเที่ยงคืนก็เดินไปดูห้องโถงเวลาจะวางห้องโถงเห็นนางสนมกุมมาวางนางจินพานอนเห็นกลมากน้ำลายไหลมากพวกพิมพิตาอะไรต่างๆเละลาลานไปอารมณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นนะเอ๊ะก็เหมือนป่าช้าผีดินอนเลือนลานได้เหมือนที่เราเห็นเวลานี้รถชนกันตายมันวางข้างถนนเลือนลานคนนั้นเดินคนนี้เดินไม่ต่างกันเลยไม่เห็นเป็นวังละนี่อารมณ์กรรมฐานอารมณ์ของสัจธรรมถึงเวลาบุญกุศลก็จะมาช่วยบันดาลจิตให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาก็เลยเรียกนายสันนาออกจากวังเลยกรรมากันตุกะออกไปเชิงในน้ำเนรัญญาลาสว่างพอดีแล้วพระองค์ก็เอาอธิษฐานจิตขึ้นไม่ได้มีใครเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์อะไรทั้งนั้นไอ้ความเจตนาตัวนี้สำคัญซึ่งเป็นนานว่าจับพระคันตัดพระโมลีด้วยพระคันคุณผมยาวๆตัดเอาเหลือมีภาพโหตัดแล้วก็อธิษฐานจิตเป็นบรรพชิตเป็นนางบวชแล้วนายสนากรรมท่านกลับวังกลับบ้านท่านก็มุ่งอยู่ป่าไปเจอไปจากพิธีสร้างกษัตริย์เมือง ขอเชิญอยู่ของบ่แม่จะไปแสวงโมฆะธรรมแล้วก็พระเจ้าวิริสารก็ภาวนาเมื่อมันรู้ธรรมได้ช่วยมาประกบคนแรกเลยปลุกคนแรกแล้วก็ไปเจอฤาษีพุทธดาบทราดาบทบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยได้สมาบัติแปดสมาบัติแปดเนี่ยมันรู้ได้ดีอย่างเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าพวกฌานโลกีอย่างบางคนนี้มันดูรู้หมดเพ่งไปที่บ้านแล้วเห็นหมดที่นอนอยู่ตรงไหนกลุ่มน้ำหมอกข้าวอะไรส่วนไหนเห็นหมดคนขึ้นตึงเลยผู้พระองค์นี้มันดูทางในนี่โลกีละคนขึ้นเลยเดี๋ยวนี้หาจริงเป็นพระเดียร์ท่านก็พิจารณาแล้วมันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางไม่สมาบัติแต่ก็เลยหลีกออกจากอาจารย์สององค์ไปสู่ป่าอิสิมฤคทายวันบำเพ็ญคนเดียวเลยหาวิเวกคนเดียวโกนตัญญารู้ว่าพระเจ้าออกก็ติดตามเพื่อได้โมฆะธรรมเพราะโกนตัญญาพยากรณ์ว่าทิฏฐกุมารนี้ถ้าออกบรรพชาออกแสวงโมฆะต้องเป็นศาสดาเอกของโลกตามอุปถาจนกระทั่งไปทรมานร่างกายพร้อมไม่สำเร็จมันตึงไปเพราะนั้นเขาจึงวางหลักไว้สามประการอัตตะสมรฐานุโยคตึงไปอัตถานุกานโยคสุขไปอิสุขไปไม่ได้ทำความเพียรนอนหลับเพลินเลยก็ไม่สำเร็จต้องมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนพอดีพอดีพูดง่ายๆว่าปกติจะนั่งจะเดินจะคู่จะเหยียบเป็นปกติมีสติควบคุมทุกกิริยาบทนะอย่างใจเหนียงสติประธานสี่โดยตรงนิ่มนวลตรงนี้นิ่มนวลมากเหมือนผู้ที่เขาได้สมาธิถึงอัปปนาและผ่อนแบบบางทีนึกนิพพานอันนั้นเขากดลูกเล็กแต่สมาธิเขาแน่นแน่นเป็นหนึ่งพวกนี้ทรงอภิญญาพวกทรงอภิญญาไม่เรียบร้อยหรอกแล้วก็ไม่อยากให้ใครสนใจเลยเรื่องพระองค์นี้กดลูกเล็กไม่น่าเลื่อมใสแต่ก็มีคนเลื่อมใสอันนี้นวลนี่เคยเจอจังหวัดจันทร์คนหนึ่งยมน้อยพาไปอันนั้นก็แบบเดียวกันนี่แต่เขารู้คนนี้เขารู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยก็ดูเขาเองไม่นานแต่เขารู้ว่าได้สมาธิขั้นสูงการนั่งนี่ก็จะปูตอนหลับทันทีคำกล่าวไปแต่เหมือนอาจารย์นั่งสมาธิมันได้ปู่ไว้เสร็จไปนั่งอยู่เขารู้เรียนมาเขารู้แต่ก็ทำไม่ได้นี่อย่างหนึ่งนี่พระเจ้าก็มาบำเพ็ญจนกระทั่งเขาจึงอุปมาเหมือนเพียงสามสายย่อนไม่ดาเติมขาดต้องมาที่มาปฏิบัติธรรมผมมาพิจารณาสายกลางแล้วเราจะมาให้ร่างกายทุกข์โสมมันไม่ได้แล้วนักถึงต้องมาฉันข้าวต้องมาบำรุงร่างกายให้มันแข็งแรงเพื่อบำเพ็ญทางจิตบำเพ็ญทางจิตคือตัวรู้สึกตัวเจตสิกแต่ถ้ามีบารมีสมัยยังเป็นเด็ก อันเดียวนี้ก็ยังประเทศเราจะมีแลกนาควันตะวันบ่ายแลกนาควันนี่ก็ยังส่งไว้ซึ่งสมัยกษัตริย์ก็ส่งมาแลกนาควันแต่ที่ข้าพเจ้ามาและเป็นหนังยิ่งคนตนว่าก็สัตว์ต่อไปด้วยผู้โภชนะบิดาเป็นหนาให้อยู่แปดขวบวันบ่ายแล้วคนนั้นก็เข้าฌานเรื่องนาบาในสติอันนี้สงสมัยเป็นพระเวสสันดรบุญกุศลจะนี่เป็นเวสสันดรมันนั่งเข้าสมาธิต้นโพนึงตรงหนึ่งแต่ตะวันบ่ายตรงหนึ่งพวกกระตักตกใจทำไมต้นโพมันเที่ยงตรงนี้นั่นแหละทำฌานอันนี้สงบุญเก่าเข้ามาแล้วทีนี้การทำความดีมาฝ่ายกุศลแม้จะมากน้อยก็ได้ทุกคนและมันมีใครจะแย่งได้ฉะนั้นในภาษิตที่ว่าผู้สะสมบุญย่อมนำสุขมาให้สะสมไปทีละนิดทีละหน่อยเรื่อยๆบุญมันนานทีละหยดมันก็โตขึ้นมันจะฉะนั้นคุณต้องอาศัยคุณเดิมสนับสนุนแล้วคนพัฒนาไปมันก็ไปถ้าไม่ทำก็เลยมันก็ไม่ได้ฉะนั้นแม่บุตรเคยกุศลธรรมะอกุศลธรรมะกุศลอกุศลที่อยู่อย่างนี้ถ้าทำไม่ถึงก็ตาทำนั้นไม่ได้ยิ่งทางโลกยิ่งแล้วอาตมานิพพานโลกมา45ปีเป็นเนรอีก45ปีหมดเหมือนรกหยอกหุบเหียบติดหมดติดน้ำไม่เห็นน้ำมันนี่จะมาบวชพระนี่เป็นครั้งแรกอายุ46ดังนั้นพระที่บวชวันนี้มันมีใครจะบวชในโลกนี้แม้แต่อุปัชฌาย์ยังคิดไม่ถึงแล้วก็ได้แค่แปดองค์ละมรรคแปดในทางแห่งสำเร็จเรื่องมรรคสี่ผลสี่มีการหนึ่งนี่เป็นหลักที่จะศาสนาเห็นนั้นว่าเนี่ยอย่างพระที่บวชเช้าเนี่ยก็มีอุปสมบทเมื่อวานนี้เย็นบัตรชาตามขั้นตอนลุงเช้ามาก็ตีห้าก็เข้าบทอุปสมบทพอลุงมาลุนแสงทองครับก็สำเร็จครับนั่นพระที่บวชวันนี้ญาติโยมก็มาเยี่ยมเต็มมาเขาได้บุญกุศลจากเราได้บวชจะมาอยู่บนโบสถ์เองบางคนน้ำตาสะบัดออกร้องไห้ก็มีเกิดปีติก็มีเมื่อบุญกุศลคนจะได้บวชไม่ใช่ยากง่ายนะมั้งมีอุปสรรคถ้าบุญกุศลส่งแล้วจะอุปสรรคนั้นจะเปิดช่องให้พอดีเนี่ยทีนี้เรามาห่มผ้ากาสาวพัสมาเป็นลูกสถาคตเป็นสาสัญญาบุตรเหมือนหมอใหญ่วันโกงผมวันหลวงพ่อก็นอนอยู่ศาลาแกปงใส่แกมากราบก็มองไปอีกพวกหนึ่งมันผมดำใส่เสื้อสีอะไรต่างๆมันแย่มันอันนี้ปัญญาของเขาเห็นเองสติปัญญามันแย่ออกมาที่เรามาห่มผ้ากาสาวพัส คำว่าพระอาจารย์สาวพัฒน์นี่ก็คือพระทรงใจพระอรหันต์หรือพระที่นาศกอย่างอุชาอุปชาให้อุตสาห์แปดอย่างและกรรมวานีให้กรรมฐานห้าอย่างเกสาโลมานักกาสันตาตาโจผมขนผมบนศีรษะเหมือนกันหมดทั่วโลกอันนี้เป็นคำสัจจะผู้เจ้าบางคนไม่รู้เลยขาดอยู่ขนตัวมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเขาจะมองไม่เห็นบางอยู่ฉะนั้นโบราณก็ว่าเส้นผมบางครูเขาเบาปัญญาพระบวชมา 3-4 วันถามหลวงพ่อเงินถามอย่างพระปฏิบัติเหมือนกันแล้วก็ไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้ธรรมะเล่นล่อนไปอายุมากแล้วพี่กายถามว่ากรรมฐานเดิมมีอะไรบ้างแกก็ตอบแล้วก็ถามอีกทีหนึ่งขนนั้นหมายขนอะไรแกตอบไม่ได้อันนี้เขาก็ขอทดสอบว่าวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งแทงตลอดนี่แกยังไม่ได้วิปัสสนาปัญญาไม่เกิดแกก็เข้าไปได้เนี่ยโยมอุบาสกอุบาสิกาเมื่อกี้ลงไปข้ามบ้างบางคนก็ว่าขนแข้งขนหนวดขนจมูกอะไรต่างๆไม่ใช่มันต้องเหมือนกันเห็นนั้นผู้เจ้าจึงพระนรถามว่าสตรีจะบรรลุธรรมบรรลุตรงไหนตรงนั้นเหมือนกันนะขนตามีทุกคนแม้แต่สัตว์หมามีสตรีว่าทุกชาติทุกภาษาเดี๋ยวนี้ภาษาคนต่างประเทศยังมีทำคนตางอดัดกันมียาทาเสริมอะไรก็ไม่รู้ฝรั่งไม่ชอบคนตาเนี่ยงอนเลยคนตาอยู่กับติดยังไม่เห็นนี่แหละเขาเลยเส้นผมบางภูเขาเนี่ยมันเป็นสัจธรรมเหมือนกันหมดหนังก็มีฟันก็มีเล็บก็มีเหมือนกันหมดคุ้มคุ้นเล็บฟันให้พิจารณาอารมณ์กรรมฐานพอรุ่งวันในเช้าพระอุปัชฌาย์ก็จะให้อนุสาสน์แปดอย่างให้นิสัยของสมณะนิสัยคือหนึ่งบิณฑบาตเลี้ยงชีพที่ถูกแปลว่าขอแต่ขอโดยมารยาทพูดยังไงหนึ่งก็เรียกว่าโปรดเวนัยสัตว์ทำไมหลวงพ่อยังจำปัญหาอยู่วัดมินิทได้ยินบาทแถวสี่แยกพนักแล้วก็ขึ้นมาที่ลึกนักเรียนตำรวจผู้ถอนโดนตำรวจเห็นเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นมันถือขันข้าวอยู่แล้วมีหนังสือผูกบนขันข้าวอยู่กันเนี่ยคิดพิจารณาดูว่าชีวิตสมณะถ้าเขาไม่นึกถึงบาปบุญเขาไม่ใช่บาปชีวิตสมณะจะอยู่ไม่ได้จิตมันตกลงบ่หวังสติมันตกลงไปมองเห็นเห็นอยู่แบบยืนนิ่งเลยเกิดธรรมสังเวชในตัวตัวเองเป็นสมณะเกิดธรรมสังเวชขึ้นเลยยืนนิ่งเฉยชีวิตธรรมดาอาศัยข้าวชาวบ้านเห็นแล้วมันจะมีบทหนึ่งโสดาตาพระเจ้าตัดไว้พระภิกษุขมเนศมาโสวัสตาเป็นผัวง่ายก่อนง่าย เราเนื่องจากผู้อื่นเขาเป็นผู้เลี้ยงง่ายยิ่งทำบาปโดยเคารพเคารพธรรมเขาเขาจะใส่อะไรให้ไม่ต้องรังเกียจแต่มากเป็นน้อยถือว่าชีวิตเราเนื่องจากผู้อื่นเขานี่แหละคือธรรมสังเวชอยู่นี่สักพักหนึ่งมันจะปิดมันขึ้นมาก็ค่อยๆก้าวไปไปรับข้าวขันนั้นแล้วก็ถวายมันคือไว้ทุกหนึ่งนะครับมันคือมันจะหมายความว่าใจติดดวงที่อย่าวางไว้แปดหมื่นสี่พันสมาธิใจติดดวงมาสี่สิบห้าเล่มเนี่ยย่อมลงก็คือเขาวางวัวหันไว้แปดหมื่นคือมัดแปดนั่นเองสี่พันสมาธิสี่คือธาตุทั้งสี่ประชุมเข้าก็คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์มรรคแปดเป็นตัวทำลายโลกธรรมแปดคู่กันโลกธรรมแปดมีอะไรมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภสุขทุกข์สรรเสริญนิทามรรคแปดก็คู่กันไอ้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นโลกธรรมเหมือนกลางวันกลางคืนไม่เที่ยงคู่ปักคู่เจ้าให้ไว้คู่ปักนมัสแต่นั้นย่นลงคือสิกขาสามสิงสมาธิปัญญาสิงสมาธิปัญญาคู่ปักก็คือโลภโกรธหลงถ้าเดินตามมัสแต่ก็กำจัดตัวรู้สึกตัวโมหะตัวอวิชชากำจัดตัวรู้สึกได้ตัวสังขารตัวปรุงแต่งจิตได้มันก็รู้แจ้งละโลกสามโลกสามก็คือโลกโกรธหลงหมดดังนั้นผู้ที่ท่านบรรลุธรรมเสร็จท่านจะไม่หลอกใครวัตถุมงคลอะไรต่อมีอะไรนะหมอดูผูกดวงอะไรไม่เอาอยู่เหมือนต้นไม้เหมือนต้นไทรโยมที่มาวันนี้เหมือนต้นไทรนกมันมาเกาะเองไม่ว่าพอลูกไทรมันแตกขึ้นมาลมลูกโพลูกไทรนกก็ต้องมากินลูกไทรไม่ว่านกน้อยนกใหญ่นกอะไรก็มากินเต็มต้นไทรต้นไทรมันก็เฉยเฉยต้นไม้เฉยอันนี้ก็เหมือนแหละถ้ายังออกของหลอกเขาอยู่ไม่ใช่พระรวมฟังให้ดีมาแบบนี่หลักพุทธศาสนานะเป็นบันไดสามขั้นขั้นหนึ่งเตสาโรมานะคะมันจะสะสมขั้นที่สองอนุสาแตกอย่างนิสัยหนึ่งเป็นบาปคือพระบางสกุลอยู่โคนไม้สัญญาดองละมุนเอาเรื่องของปัจจัยสี่ไม่ได้ต้องทำอะไรขายไม่ต้องอะไรไปแหลกใครไม่ต้องนี่นิสัยสมณะอาการนิสัยสี่นั้นห้ามยังเด็ดขาดยิ่งก่อนสุดท้ายอุตริมนุสธรรมที่มันมีในตนมีธรรมะในตนในห้ามพูดอย่างเด็ดขาดถ้าพูดออกไปสำคัญตนจิตฆ่าตัวเองทางนั้นเรายังมีความรู้สึกอยู่อันนี้ให้ระวังอันนี้แปดอย่างอันนี้ค่ะแล้วให้เดินตามอริยมรรคองค์แปดเท่านี้ศาสนาพุทธเรามีเท่านี้นะโยมพี่อันนี้วางให้ดีแล้วไปสอนลูกสอนหลานเราการที่เราถวายสังฆทานถวายข้าวน้ำตำปลาอันนั้นอมิตรทานอันนี้เป็นอมิตรทานเป็นทางเขาไปสู่ปรมัตถทานการในทานตัวนี้ พุทธเจ้าว่าอมิตทานนิทานเนี่ยจะถูกปล่อยไตรยทานต่างอันนี้ตัดตัวตนีถ้าเราเสียสละให้ไปให้ทานบัตรเท่าก็เสียสละแต่นักปฏิบัติยิ่งหนักก็ไปกว่านั้นยิ่งภาวนาทานศีลภาวนาอย่างแท้จริงพระเน้นอยู่ในนี้ทำมาเขาไม่ได้ให้ทานนะอย่างพระท่านบางองค์ท่านก็ไม่มีครับจุดประจัยทานอะไรมีแต่กลัวก็หล่นก็หล่นไม่ทานเดียวทานตรงร่างกายนี้ร่างกายตัวนี้เราทำในกิจของวัดในขอบเขตวัดไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างจะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เอาร่างกายแม้แต่กวาดของตัวอ่านเราก็เอาร่างกายนี้อุทิศทานไปอย่างคนก็มีเงินเขาไม่ทำหรอกแต่เขาเอาเงินไปจ้างคนมาทำก็เพราะแรงกายนั่นเองแต่คนทำทำไมมีเงินให้มันก็ไม่ทำมาด้วยแรงน้ำเงินแต่เรามาบวชนี่เราไม่มีน้ำเงินใช้แรงกายมันต้องมีจิตสำนึกขึ้นมาตรงหนึ่งว่าอันนี้ได้แก่ตัวหลวงพ่อเองพิจารณาร่างกายของเน่าเปื่อยอย่าผิวเผินนะแล้วจะมาถนอมมาวันหนึ่งเม็ดแก้วถ้ามันแตกปั๊บเนี่ยทิ้งนี่จิตกลายกุศลเราจะมาถนอมมันทำไมใช้ให้มันเป็นประโยชน์อันนี้เนี่ยเขามันจะเข้าไปในปรมัตถธรรมคำปรมัตถ์เนี่ยใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ทำทุกอย่างหนักเอาเบาช่วยเหลือในกิจของสงฆ์ในกิจของพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์ให้เห็นแก่สายตาสังคมเขาที่มาต่างๆแล้วอุทิศร่างกายฉะนั้นพุทธทาสจึงมีคำหนึ่งบูชาขึ้นมาว่าอาบน้ำมนต์ก็คือเหงื่อนั่นเองเขียนมาทำจนเหงื่อออกนั่นแหละเท่ากับน้ำมนต์แล้วเราก็มีบริหารร่างกายไปในตัวเราอีกกระโปรงเราทำไปแล้วทิ้งไปพูดง่ายๆว่าทำทิ้งไปทำไปทิ้งไปตามสภาวะที่วันคืนล่วงไปไหลไปทำไปเหมือนน้ำมันไหลอ่ะมีอะไรโยนไปมันก็ไหลไปโยนไปก็ไหลไปโยนไปเราเห็นสภาพอย่างนี้แล้วเราก็อุทิศไปทำไปอุทิศไปภาวนาไปเรื่อยๆแต่ละวันเรื่อยๆมันก็เอาเราตัวเราไปนี่จิตเป็นกุศลพอภาวนาก็ไปเห็นร่างกายผมคุณเล็บฟันหนังกระดูกมันจะแยกออกไปเห็นชัดแจ้งเลยปัญญาเห็นเนื้อหนังมันเน่าออกไปสลาออกไปวับในเน่าแยกออกไปมันจะลั่นออกมาเกิดมันจะเกิดความว่างว้าวมันขาดสังโยชน์จากหัวใจตรงนี้ลุกลงไปเลยโล่งโปร่งไปอันนี้มันได้ส่วนนะสภาวะส่วนมันจะลุกลงไปแยกลุกไปจะมาฝึกตัวเองมาตลอดที่ประวัติของหลวงพ่อมันมีใครแนะนำนะว่าหลวงพ่อทุกยังฆ่าตัวตายโดยนั่นเรื่องของกรรมคนเราไม่ฆ่าตัวตายไม่ฆ่าหรอกทำยังไงก็ไม่ฆ่าคนหนึ่งเคยฆ่ากันเมื่อเมฆขึ้นมาแล้วมันจะลดแวบเดียวกันนั่นแหละหยุดเลยมองไปเนี่ยมันไปมันตายนะมันเคยฆ่าอันนี้เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยอาตมาเนี่ยที่จะเราต้องเชื่อกรรมนะต้องใช้กรรมตั้งปณิธานไว้ในตัวทุกสิ่งทุกอย่างจะใช้ให้หมดภพนี้ชาตินี้หมดก็เริ่มบำเพ็ญสมาธิไป กรรมมันจะตามไล่เห็นครับถ้าห่างมันก็หลุดไปให้กรรมมันหมดแม้แต่พุทธองค์อาตมาไม่เคยบวชมา33ปี3พรรษาไม่เคยดูสื่อดูวางทิ้งเลยดูตัวเองมาตลอดอย่างพุทธองค์องค์สังขารแล้วนั่งจะไปถึงเมืองกุสินาราจะไปปรินิพพานเรียนนั่นแหละแล้วเกิดกระหายน้ำขึ้นมาจะนั่งลมต้นรังแล้วก็อานนท์ปูสังขารแล้วก็นาให้ไปรับน้ำกระหายน้ำท่านป่วยไปเกี่ยวเกี่ยนผ่านหนองน้ำมันขุ่นเลยก็เลยก็มาทูลพุทธองค์มาเกี่ยวเกี่ยนพวกโควกกระบือมันขวานแบกน้ำขุ่นท่านก็นึกถึงสมัยโพธิสัตว์ขับเกี่ยนไปขายของอะโคมันก็หายน้ำเนี่ยเพราะว่าไปข้างหน้าข้างหลังมันหยุดไม่ได้ก็ต้องให้ขึ้นไปเป็นฝั่งก่อนแล้วจะคอยหยุดเอาน้ำลงโคมันกินแค่นั้นเสร็จกรรมแต่นี่ถึงตรงนั้นท่านบอกอานนท์คุณก็จะฉันขายละพอไปน้ำใสขึ้นมาอันนี้บารมีสมบูรณ์แล้วเพราะใช้กรรมอาตมาก็เหมือนกันนะอาจารย์เองต่อที่โคงปอดตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยน้ำท่วมปอดเลยเมื่อปีกายหรือปีก่อนอาจารย์ก็เคยป่วยลงโรงพยาบาลสมเด็จตอนนั้นเป็นวัณโรคแต่ธรรมะมันก็บอกนะอีก6ปีตายอยู่ในถ้ำคนเดียวอะไรแล้วก็เฉยๆเงี้ยคุยกันอาจารย์ต้องอยู่มาบอก6ปีตายฉะนั้นพอสอ19เนี่ยป่วยก็เลยพออาบน้ำรถหวมป้าทิ้งเขานี่เลยปักเลยหวานเดินบานนี่ก็หอมเลยไอเป็นเลือดแล้วเสร็จแล้วเบียดที่สมเด็จสมเด็จก็เขาขายอยู่อยู่นั่นอยู่ห้องพักสงฆ์ไอก็ไอท้องก็ผูกไม่ถ่ายทำไมยังฉันมือเดียวอยู่นะมีวันนั้นวันหนึ่งเขาเอากับข้าวมาเปิดดูแกงส้มถั่ววังยาวผัดผักกาดขาววังแหลมมาเออก็ตั้งสัจจะอธิษฐานยังไงตั้งสัจจะอธิษฐานถ้าไม่ฉันตายแน่วันนี้ชีวิตเป็นสีมันเป็นสียิบดูมันติ๊กติ๊กหอบก็หอบตายก็ไม่ถ่ายอธิษฐานยกมือฉันก็ไม่ได้มากเลยนะอธิษฐานถ้าไม่ฉันตายเพราะตายก็ไม่ได้ช่วยจิตพุทธศาสนาถ้าเราฉันเข้าไปปั๊บเราไม่ตายจะได้ช่วยจิตพุทธศาสนาฉันได้สักห้าคำไหนมาแก้ตรงเพราะตรงก็คือมันถ่ายเลยถ่ายจนโอ้โหเหม็นเลยก็จะมาห่มนุ่งจีวรห่มทั้งคาสิรุ่งเช้ามามีเทวดาอุบาสิกาเนี่ยโยมผู้หญิงก็มาเยี่ยมพระบวชมาอะไรซื้อก๋วยเตี๋ยวหลานนามาก็อุปถัมภ์มาจะมาถวายหลวงพ่อเพราะฉันก็ไปรู้สึกมันกระตุ้นมีแรงขึ้นทันทีครับแล้วมีพระมาเยี่ยมชุดดำมาเลยอาจจะมานอนไว้เราเขาไม่พูดอะไรมาแบบตาพาหลังจากนั้นเทวดาแต่งหมดเลยคนลุกเลยแดงเที่ยวเจ้าผู้กายทิพย์ของเทวดาเอ๊ะเราตื่นมาทำไมฮะหน้าตาอ๋อผู้กายทิพย์ นั่นเองอยู่ไม่เกินถึง5วันหายเรียบร้อยกับวัดกับธรรมเขาให้ยามาเม็ดอู้ขนาดนี้เม็ดคืนละบาทยามาฉีดพระสนุคิดอะไรลูกเคยของพระชนีก็มาบวชบวชกรุงเทพนั้นไม่อยู่ด้วยเป็นทหารเป็นนักฉีดยาให้ยิ่งหายได้เดี๋ยวนี้มาจะมานั่งพูดตายไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วเกิดใหม่นี่แรงอธิษฐานฉะนั้นธรรมธรรมพุทธองค์มันจึงอัศจรรย์ถ้าเราทำไปเรื่อยไปต่อหน้ามันจะให้ผลวันหนึ่งฉะนั้นเนี่ยพระวันนี้ที่บวชเนี่ยดูจีวรนะอย่างอุปชาเหี่ยวก็พูดอยู่เมื่อคืนนี้นะได้ฟังมั้งเขารู้ว่าที่นี่สอนยังไงคือเอาสัจธรรมความจริงคนเราตื่นมาใครไม่ล้างหน้าแต่งฟันทำไมต้องแต่งฟันพอขี้ฟันมีล้างหน้าของเราพอขี้ตาต้องล้างทุกข์ปลุกอาบน้ำอีกเลยก็นำมาอยู่ก่อนนี้สิบวันลงประชงน้ำบ้านโยมที่ไหนโยมแม่น้ำมันละคันถ้ามันเหนียวตัวก็ชุบผ้าเช็ดเอาทนอยู่นี่ความอดทนเป็นกระบะนักผู้บำเพ็ญอย่าไปท้อถอยมันแล้วจะเลยมรณสติให้มากแต่ละวันนะตายวันตายคืนไปเรื่อยๆเอาความตายมาเป็นอารมณ์มันก็เกิดให้เราได้อารมณ์ธรรมะขึ้นมาอย่างพุทธเจ้าท่านเห็นเป็นป่าช้าพิจิตรละนี่อารมณ์กรรมฐานไม่ใช่ว่าของดีของเด่อะไรอย่างโยมอุมาสิกาเนี่ยรู้ได้ดีมีลูกมีหลานอะไรทั้งหลายธรรมะมันจะมีสัจธรรมอยู่เหมือนกันของมันอาตมาก็มาจากสตรีเราจะไม่ปฏิเสธไม่ได้ถ้าเราเห็นตรงนี้ปั๊มเนี่ยอาตมาเนี่ยแต่ก่อนมีชีสองสามคนใหม่ๆฝนตกมาอาตมายังไปเก็บผ้าถุงชีผ้าได้เก็บห้องน้ำชีอาตมายังไปถูไปแอบถูไม่ก็รู้แล้วนะไปขัดไปอะไรต่ออะไรมีทีสองคนชีเถียงกันนึกว่ามึงทำกูทำอยู่นั่นแหละไม่เขาเห็นหรอกจะมาฝึกตัวเองมาตลอดเลยไม่มีใครแนะเดี๋ยวนี้พระนี่ดีที่สุดเลยคอยแนะคอยชี้คอยจำจีจำชัยแนะนำทางให้มันถูกต้องเราก้าวไปที่หนึ่งให้มีสติสมาธิญาถ้ามันลื่นแล้วก็ไปที่ลำบากค่อยๆก้าวค่อยฝึกตัวเองมันตลอดอาตมานอนหน้าผานี่คิดๆมาฝึกสติพอเวทนามาก็กลับมานี่มาหรือกลับเหมือนย่างปากกลับหน้ากลับหลังเอาอะไรกับมันเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับพอมาอยู่เนี้ยเรียกว่าโอ้เราไปหลงมันไม่รู้ทันมันมันขี่รังเสือเนี่ยไม่รู้ทันมันลงก็แหมต้องกัดเราต้องขี่มันจนตายไปหมดนี่เอามาเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าพังเพยน้ำบวชมาแล้วยังไงไงเราก็ต้องเทียนนั่งยืนเดินนอนทำไปเรื่อยๆอันนี้แหละทำได้ท่านบวชวันนี้เป็นเองวันนี้มาเป็นพระส่วนญาติเป็นพระอุปชาให้อานุสาสวันนี้ให้กรรมฐาน5อย่างแล้วมาให้อานุสาสแล้วมาให้เดินตามมรรค8แค่นี้อย่าไปเอามากแล้วท่านจะไปได้สุขรวย นึกถึงความตายข้างหน้าหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนานถ้าตายเป็นไงนึกถึงวันเนื้อหนังทำไมเราอาบน้ำซักเสื้อผ้าซักเสื้อผ้าทุกวันเพราะมันสกปรกออกมาจากท้องมันดาก็สกปรกมีน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรเต็มไปหมดนอนในมูดคู่แต่นั้นแหละให้พิจารณาเอาความจริงขึ้นมาเป็นอารมณ์ไปและท่านจะได้ธรรมะคือสัจธรรมนั่นเองสัจธรรมระบวชมาเพื่อหาสัจธรรมสัจธรรมนั่นก็มันกำจัดไอ้ของอาธรรมออกไปคือมันปกปิดอยู่ท่านกล้ามีสติกล้าไปท่านได้ธรรมะจะพูดก็พูดด้วยสติอย่าพูดด้วยความรู้สึกเวลานอนหลับหมดแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งตายไปแล้วเอิ่มนะเอาอยู่แล้วย่างเก่าลูกกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสทบลิ้นเย็นร้อนทบกายนั่งยืนเดินเป็นปกติของมนุษย์โลกอย่างเข้าไปที่โน่นดีที่นี่ดีไปที่ไหนเหมือนกันลูกกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกไปนั้นจะลืมกระทบปากพูดจากันยังทบกายนั่งอยู่เดิมอยู่อย่างนี้ทั่วโลกอันนี้มันลงตัวแล้วเหมือนกันแล้วไม่ต้องไปหาที่เหมาะสมวิเวกเป็นที่สงัดแต่บำเพ็ญสมาธิเราก็เพียรก็เลยสบายยากไอ้จังโลกนั่นก็ไปอื่นแบบหนึ่งอย่างพุทธเจ้าวันจะตรัสรู้นั่นนะท่านไปนางกุสดาเอาอาหารเข้ามาทุกไปยาไปที่ต้นโพไปเจอพุทธเจ้านึกมาเป็นเทวดาก็ถวายพอสังเกตท่านก็ไปอธิษฐานเลยในนามเนรันดรทำอันนี้ทำไมได้ตัดจะรู้จะนิทานธาตุนั้นลอยเหนือน้ำส่วนกระแสน้ำแต่ก็มาบำเพ็ญจนสำเร็จเห็นนั้นทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันส่วนกระแสนอย่างโลกเนี่ยเขาทุกวันเนี่ยไม่ว่าโยมที่ทำกลับไปทำงานเอาเงินทำเอาอาจจะมีญาติน้องให้เงินให้อันนี้ละเอียดขึ้นมาอนุสัยขึ้นมาบางคนมีร่วมกันร่วมกันอย่างภาพบวนใหม่สิ่งศิษย์วานีเนนถือสิ่งศิษย์ข้อสุดท้ายสาตรูปราชตาที่กาณาเวรมณีไม่มีเงินนักกรรมเหตุใช่ว่าโลภดลชาตรูไม่มีเงินแต่ก่อนเนี่ยผมไปบินบาทไปสัมมนาเนี่ยตอนนั้นปัญญามันไม่เกิดใส่เต็มบาทใส่นี้ตักทิ้งหมดนะมีเข่งไหมโอ้คันว่าหลวงพ่อมีเข่งนะเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญลงแบงค์อะไรเหรียญลาดเหล็กไล่กันแย่งกันนะโอ้เข่งองค์นี้เข่งมันจะเกิดในวันหนึ่งที่ศรีราชานิยมคู่หนึ่งมานั่งฉันหนึ่งแต่ร้านนั้นเขาเป่านาอาหารมังสวิรัติอาตมาก็วางยามให้ท่านครับโยมคุณนั้นก็เกิดประทายในเมลคงจะหยิบใบละพันแล้วแหละ500นี่นะครับจะใส่ยามเขาไม่ถวายด้วยนะเขาจะใส่ยามเพราะเขาจะใส่ยามเขาจับยามก็ตุกมาเลยบอกโยมไปถวายเจ้าของร้านนะ พอเขาไปแล้วมันไม่ใช่หนาวเสียมารยาทนี่เสียมารยาทจับกุ๊กมาเลยอย่างนี้แต่โยมเขาก็มาถือสาแล้วก็จะไหวบ่ไหวโยมแต่ไอ้เจ้าของร้านเนี่ยค่าอาหารเขาก็ไปให้โอ้โหเสียพอกลับมาทำมาพิจารณาดูโอ้กูนี่ติดสมมุติปัญญาเริ่มเกิดติดสมมุติมือธรรมชาติมันให้หยิบแล้วเมื่อเราก็ไม่ได้ไปถวายหยิบมาเขาใส่ย่ามทำไมต้องกระตุกมาเนี้ยโอ้ยดีใจตัวเองกูนี่โง่ชิบหายเลยติดสมมุติขึ้นมาถ้าสมมุติว่าแบงค์ใบร้อยแบงค์ใบห้าสิบใบยี่สิบใบร้อยอะไรต่างๆนี่แต่ว่าปัญญาไม่เริ่มเกิดขึ้นให้เอาติดในมือในธรรมชาติมันในหยิบแล้วก็วางไม่ได้ติดมืออะไรต่างๆเอาปัญญาจะมีรักหมดเลยแต่ที่ไหนใส่มากเกินมีกองกุฏิเนี่ยมีพระองค์หนึ่งมาจากวัดลังชีกรุงเทพปฏิบัติเหมือนกันนิ่มนวลเหมือนกันอย่างนิ่มนวลเรียนนั่นก็แข่งเราโง่เราโง่มาแล้วยิ่งมาไหว้เจ้าไปก่อนหูเป็นแถวเลยพระนี่ต้องรีเกินเป็นแทงขึ้นมาเลยคนจริงเขามีอะไรเขาแบงค์เขาก็ใส่20ใบร้อยใส่20อาจจะมีก็ปิดคว้าบาทไม่เอาแล้วไอ้เราโง่มาแล้วแล้วก็รับไม่หมดเลยได้มา200กว่าบาทมาถึงคำบอกว่าท่านโง่ผมโง่มาแล้วโง่มาแล้วท่านโง่มันอีกอ่ะท่านรับไปสิแล้วเขาไม่ได้บุญอ่ะท่านไม่รับเขาเขาไม่ได้บุญเมื่อท่านรับมาแล้วเราพิจารณาดูสิพระเจ้าว่าก่อนบริโภคปัจจัยเสียพิจารณาก่อนจึงบริโภคอย่างห้องเขามีห้องหนึ่งนะท่านไม่ใช่ว่ากินทั้งใบตองซึ่งมาหลายโง่นะต้องเอาใบตองออกกินแต่ข้าวเหนียวสังขยาด้านนั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันท่านได้มาท่านไปซื้อสิแกงถูฟันมั่งสบู่มั่งยาแก้ไอยาอะไรต่างๆก็หมดเขาก็ได้บุญที่หลังไปอีกแกก็ได้มากกว่าเราอีกอ่ะพอได้มาเกิดฉันเก็บลงตลาดไปซื้อนู้นอันนี้มาใช้จ่ายกระดาษกู้มั่งอะไรมั่งเสร็จหมดนั่นแนะนำแกก็คือปัญญาขึ้นมาอันนี้มึงกันเนี่ยพระเจริญจันแนะนำมาฉันก็ไม่ได้ว่าติดแต่ให้รู้ว่าอย่างหลวงพ่อโตสมเด็จโตก็บอกสิประเทศในวังมาถึงว่าโมตัสสาเทวะอะไรๆกันหาบัวพิษกะรู้และเอวังโดยประการฉะนี้เลยว่าก็ไม่เอานางสงงก็มาวังว่าเขาก็รู้หมดเนี่ยรอสี่เก่งจะตายไปมาถึงมีเหรียญเสมอเหรียญหยาบขยามเลยเอออาบัตนั่นแหละโทษเราสมเด็จโตให้มีปลาตัวป่าแล้วหรอสมเด็จโตพูดไงไหมมาท่านหาหมดทิศมือมันมีแผลจะหยิบยาพิษก็ไม่เข้ากันใดนั่นแหละเขาโตนักเชิงวิชาการแกมาสายด้วยวันนั้นมาสายด้วยนะสายตรงไหนหมามันนอนทับจีวรไม่กล้าดึงมันนอนทั้งวันมาสมัยโตวันนี้มาสายเลยบอกว่าอาจารย์เขานอนทับจีวรไม่กล้ากวนเขาจนเขาตื่นในจังหวะมานี่บอกว่าจะมาสายกลับนะถอดยศทำไมถอดยศสมเด็จเนี่ยสารพัดแล้วไปก็ทิ้งเลยในยามใดก็ไปเลยไปไม่แค่ไปเปล่าหรอกเอาไอ้ยามอะดึงยามไม่หลุดเหลี่ยมก็รวยตามเด็กวิ่งตามตูดองค์ก็โตไป จงจะถึงวัดแจ้งนะตามเรือไปทีนี้ร้อยเอกก็นึกว่าสมเด็จเขาพูดแบบเชิงเล่นนะจะไปย่อกันนะให้มหาเล็กถือตระปัดตามไปอ้าวก็ปลดแล้วจะมาตั้งอะไรขนมหนทางเอาแล้วเอาแล้วทีนี้ที่สมเด็จโตแย่ในสถานที่4กับต้องแห่ไปตั้งใจวัดแจ้งนู่นเอาก็แก่ดินี่ประวัติสมเด็จโตอาตมาก็เคยอ่านมาเลยก่อนๆนะแต่ก่อนนี้พายเรือไปทั้งอยุธยาไปทอดกฐินต่างๆเด็กมันอยู่แถวแม่น้ำจะไปหย่าเห็นแต่ก่อนใช้เจลสมเด็จโตแต่อังสาตัวเดียวเจลเฮ้ยสมเด็จโตเจลเรือตะโกนมาเฮ้ยมันใช้มีขวดโตขวดโตสมเด็จอยู่นู่นปทุมนู่นตลับบัตรนะครับนั่นนะพันยศนะนั่นนะสมเด็จเนี่ยสมเด็จโตนี่แหละเป็นคนที่อภิญญาเป็นนี่อภิญญาซื้อแตงโมแตงไรเนี่ยได้เงินแต่ซื้อคนขายไม่ออกซื้อหมดนะแล้วมีเด็กแต่ก่อนนี้เล่นหวยอันนั้นหวยก็ขอนะเล่นโดบอกให้เด็กลูกไปขอหวยก็สมเด็จโตเลยสองพี่น้องลำบากไปเห็นสมเด็จโตกำลังอยู่หน้าคุณน้องแกทำแบบนี้เอี้ยไม่อะไรเนี่ยเด็กมันกลัววิ่งกลับมันแม่ไอ้เจ้าแม่ถามว่าไงก็ไม่ไรให้อะไรทำเป็นยักษ์ว่างั้นเลยไปซื้อตัวยอยักษ์ถูกว่างั้นครับอันนี้เดี๋ยวแสดงว่าคนบ้าป่วยอันนี้เรื่องประวัติของสมเด็จโตยังเขาไปทอดกฐินที่อื่นนะแจวเรือไปใกล้เพนนะนอนหลับคนแจวเรือลูกศิษย์ก็ไม่กล้าเรียกก็ตื่นมาเฮ้ยเห็นแล้วคือเป็นตรงไหนนู่นโค้งนู่นเฮ้ยถอยหลังไปนู่นถอยหลังไปตรงกองที่เสียงกองมันเลยมาแล้วจะไปตรงโน้นน่ะเสียงกองอยู่ตรงโค้งนั่นไปจอดแผ่นฮะแกถือสัจจะนี่เข้าใจเรื่องของสัจจะไม่ใช่ว่าเออเลยไปแล้วตามแล้วไม่ใช่ฮะต้องให้คุณแจวเรือถอยไปไปชั้นนู้นนี่แกมันแกจะจะทำอันนี้คำทรงอริยะเขาต้องมีสัจจะถ้าปฏิบัติเนี่ยเขาต้องถือสัจจะเป็นหลักถ้ามันไม่มีสัจจะเป็นหลักยังไงการปฏิบัติทำมันมีอะไรหรอกคือความจริงอย่างพระอานันท์มาอยู่กับผมรู้ใครมาต่อต้านอะไรต่างๆนั้นคนใจที่โกรธนะคนตำราแบบโพธิรักแต่คนตำราไม่ถึงธรรมแต่คนที่ตัวเองนั่นถึงเหมือนในทวีอ่ะพูดเก่งแต่งหนังสือตกเก่งมาคุยกับหลวงพ่อวีมึงรู้เก่งรู้ธรรมกูเชื่อแต่มึงไม่เห็นธรรมเงียบเลยความเห็นธรรมนี่มันหมอยพระหมอยใหญ่แกมาบอกว่าแย่กว่าไปเลยนั่นเขาเห็นด้วยส่วนตัวเกิดจากสติเมื่อท่านนั่งหลับตาเห็นนะอันนั้นเด็กจะไปดูทางในอ่ะไม่ได้ผมยังมีคนเห็นให้ดูทางในนั่งเกิดนิมิตเห็นเราไปสองบ้านนะสองรูก็สองเป็นรูข้างในนั้นมีแต่เหลืองผ้าพุทธเต็มไปหมดเลยวันนี้ต้องมีคนดูให้ดูทางในแน่นอนเลยเป๊ะเลยเป็นโยมของหมอยศคุณพ่อดูทางในนู้นหน่อยอะไรต่างๆบินบาทอยู่นะบอกว่าโยม ดูทำไมอย่างอาตมามันนี้ตับไตไส้พุงไส้เอ็นในส่วนไหนอาหารไม่เก่าครับไอ้ของมีแต่ขี้สกปรกข้างในอ่ะเงียบเลยนี่คือความจริงไม่ใช่ว่ามองหลับตาโอ้เห็นนู่นเห็นนี่อะไรอันนั้นหลอกแล้วท่านระวังให้ดีแต่ก่อนมีผ้ามาอยู่นั่งข้างในเห็นนู่นต้องสั่งสารเนี่ยจิตต้องสารนู่นสารมันจะสงบของบาทที่ถอยแต่พวกนั้นไม่เหมือนแม้แต่หัวไม้ยังเสกเลยว้าเดี๋ยวนี้มันไปเดี๋ยวนี้ไม่เห็นในคนนั้นไม่เห็นไม่เจอกันเลยไม่มาแล้วมันรู้คนนี้รู้ให้เดี๋ยวนี้พระเดี๋ยวนี้เล่นเนี่ยได้เลยเหมือนตัวตุ๊กแกก็มีเต็มเป็นหุ่นหล่อใครเห็นจะสวยให้ดีให้จีนะแต่โยมเขามีศรัทธาเนี่ยให้มาแล้วก็ต้องมีเงินควักออกมาแล้วอย่างน้อยร้อยบาทเนี่ยนี่เป็นอย่างนั้นหมดในการปฏิบัติธรรมเนี่ยจำไว้ดีเนี่ยมีสามขั้นตอนหนึ่งกรรมฐานเดิมสองอนุสาสสามละแปดบอกไว้เท่านั้นจึงจะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เข้าสู่นิพพานน่าโลภโกรธลงเสร็จว่างหมดแล้วไม่สนใจอยู่เฉยๆแหละมันมาเองนะมีลูกไส้งอมขึ้นมาก็มากินกันเที่ยวเจ้าเหมือนนะร่วงลงมามั่งอะไรต่ออะไรง่ายอย่างเนี่ยงบน้อยทำรังพอตัวแล้วไม่ต้องไปแข่งกับใครเรามองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าโลกนี้คืออะไรโลกมนุษย์นี่คืออะไรเป็นสิ่งสมมุติหมดต้องดับไฟพูดมองเห็นนะมองเห็นว่าคนนี้มันเห็นเนี่ยสว่างเห็นพอดับเท่านั้นเนี่ยมันลบของมันเนี่ยลบสมมุติขึ้นมาเลยมันหลับตาไม่เห็นเนี่ยก็ลุงตาชักลงไปน่าเรียนรู้ที่จริงมันเหมือนกันหมดสองตาสองหูจมูกหายใจเข้าออกเหมือนกันมือหยิบมือวางเหมือนกันกินตายหลับตื่นเหมือนกันหลังหน้าแปรงฟันอาบน้ำซักเสื้อผ้านั่งยืนเดินออกไหมมันไปในสายเดียวสายนี้สายโลกุตระพอหมดลมก็พองเน่าเปื่อยไปหรือกระดูกกระเดี่ยวลาดเป็นดินเป็นทรายไม่สูงกว่ามันมีอะไรมองไปจนสุดมันนั่นแหละเราจะได้อารมณ์กรรมฐานขึ้นมาต้นไม้ใบหนึ่งร่วงเขายังบรรลุเห็นไปยิงหัวรอแหกอาบบรรลุกระดูกปัญญามันสมบูรณ์มันตัดอย่างวับมันก็เกิดความแหวกหมดเลยเมื่อเกิดไฟลองกดสวิตช์ตัวเดียวมันดับหมดเลยนี่รักดีมันมาบวชกับหลวงพ่อพันธาเนี่ยมันจบเทคโนโลยีมันติดไฟให้หมดเนี่ยมันติดไฟมันเรียนวิศวะเนี่ยลายกระบังนะมันถามมาหลวงพ่อแนะนำมาได้มาว่าเองติดไฟกี่ดวงเนี่ยในถ้ำนี่กี่ดวงตอนนั้นยังติดอยู่15ดวงเองติด15ดวงเองไปกดสวิตช์เนี่ยตัวมันรวมไฟอ่ะไปกดตัวเดียวกดตัวเดียวเนี่ยไปกดมันดับหมดไหมกี่ดวงเข้าใจแล้วคนนี้ไหวแต่แล้วเข้าใจแค่นั้นไปแต่งงานมีลูกแล้วเลี้ยงคนมาแล้วอันนี้มันกระแสโลกมันแรงยิงเดี๋ยวนี้ยิงแล้วเลยดูมันเต็งนะเต็งแรงเต็งกรอบกรอบแกรกรอบเดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวไปนอนตายหมดในนั้นเราอย่าประมาทพุทธะว่าอย่าประมาทเราภาวนาเรื่อยไปเขาก็ตายเราก็ตายแต่ทางโลกนั้นมันเลื่อนลงเขาแต่อย่างเสียงปลุกยิ่งโกรธชันลดลงไปอย่างควายก็ดีช้างก็ดีมันลงบันดาลยิ่งโตและยิ่งลดลงไปเลยลดลงไปแต่ว่าโคกับปลวกตัวนิดเดียวมันกัดใบไม้แล้วมันก็พอกฟูนกันมาตัวไม่ใหญ่ปลวกทำไมมันทำโคกมันสูงขึ้นสูงขึ้นเราก็เหมือนกันมันอยู่ที่เรามีความเพียรพยายามนั่งยืนเดินนอนไม่ต้องไปหลับตาหลับตาจิตสงบกับพิจารณา ผมคุดเล็บฟันหนังนั่งอะไรต่ออะไรให้เห็นปฏิกูลให้เห็นปฏิกูลให้เห็นความจริงซึ่งถ้าจะทำขึ้นมาแล้วมันจะยอมรับเนี่ยไปได้ถ้าบวชมาแล้วเราได้ตัวนี้ถ้าโลกไม่ได้หรอกได้เงินมาก็หมดได้เงินมาหมดแม่งหมดก็เข้าธนาคารมีตัวเลขเต็มไปหมดก็หมดลมเอาไปได้ไหมไม่ได้แต่เราได้ภาวนาอย่างผมทุกวันเนี่ยผมก็ภาวนาผมนั่งยืนเดินนอนเนี่ยจนพระคือบอกหลวงพ่อยังแข็งแรงเลยขึ้นลงขึ้นอะไรแกเนี่ยอ้วนพูดติตัวเตะทำแรงเหมือนกับคนแก่ไปเลยนี่เราเดินทั้งกลางคืนเนี่ยผมเดินคล่องเลยอากาศมันเย็นวันนั้นฉันเดินออกมาวันนี้อาจารย์เดินออกตัดออกมาเนี่ยคอยออกมานายเคยเห็นนะชุ่มมาเนี่ยคือเราฝึกของเราตลอดอายุ7-80ดูปีหน้าก็80แล้วยังคล่องยังผู้โผล่ไม่ทัน75นะนะต้องบอก79พระครูเชงก็72-75พอกันแหละงอแงแล้วพ่ออะไรเพราะเขาไม่มีสมาธิความรู้สึกยังมีอยู่มันก็เผาเลยตัวรู้สึกเนี่ยพุทธว่าโลภะกี่โทสะกี่โมหะกี่กระทบหน่อยชักคุ้มนั่นแหละไฟขึ้นมาทำตรงนี้แหละพอโทสะเกิดมันหน้านิ้วขี้กระมวลนั่นแหละเผาแล้วไม่เย็นแล้วถ้ารู้สึกมือเย็นเหมือนดอกกุหลาบจมถูกน้ำค้างอ่ะสดสีแข็งแกร่งร่วงโรยนี่แข็งแกร่งลักษณะของมันธรรมะโอชาทีนี้หลวงพ่อตายไปครั้งหนึ่งยังได้เกิดใหม่งานโบท่านไม่เห็นผมแล้ววันนี้เสร็จหนึ่งนี่เต็มเป็นหมดเลยเห็นนั่นแหละผู้เจ้าจึงวางหลักไว้ว่าปุญญาเกเตเนื้อนาบุญของชาวโลกนอกนั้นไม่ใช่ไปไหว้เจ้าอะไรก็เห็นนั่นแม่ชีเหมือนกันได้บวชมาแล้วเฮียหมูมันมีสัจจะผู้ของพ่ออยู่ในโบสถ์แล้วดูมันมาตลอดเมื่อตามหมอใหญ่บวชมันจะบวชนี่มันก็หมอใหญ่บวชมันก็บวชหมอใหญ่ลงไปบินบาตรมันก็บวชเหลือชีสองคนก็ดาช้าบวชในโบสถ์ละตรงมันพูดนะเนี่ยตรงไหนนี่มีสัจจะยังคบได้ถ้าเราแหละอย่าไปคบมันเร็วละไม่ได้แต่จะบวชนานไปแค่ไหนก็ดูบารมีของมันให้มันดูสร้างศพบ่อยๆซะแล้วแต่ใครมาพูดยังไงบอกว่าไม่ทีหลวงพ่อท่านสอนยังไงอย่าไปพูดมาพูดของจริงมาสอนเรื่องของสัจธรรมแล้วเกิดมามีอะไรมาเรามาบวชเราได้ภาวนามาบวชเพื่ออะไรคือมาภาวนาฝึกสมาธิฝึกสติให้ตัวมีอยู่ในเนื้อในตัวเองพิจารณาตัวเองหลวงพ่อท่านสอนทำไมต้องล้างหน้าแปรงฟันต้องอาบน้ำซักเสื้อผ้าเอาความจริงตรงนี้กินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายหลับแล้วก็นอนตายแล้วไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเอาของจริงที่หลวงพ่อสอนสัจธรรมให้มันเห็นไตรลักษณ์เห็นความอนิจจังอย่างอาจารย์เนี่ยว่าหลวงพ่อท่านสอนหลักอนิจจังเหมือนเราหายใจเข้าออกอยู่นี่นี่ก็อนิจจังแต่เห็นเข้าไม่ออกก็เสร็จอันนี้มันยังเข้าออกเข้าไปแล้วก็ต้องออกออกแล้วมันต้องเข้าคำอยู่เนี่ยเกิดดับวนแบบนี้ถ้าเห็นตัวมีอะไรจิตตัวรู้สึกมันจะค่อยอ่อนตัวมันหน้ามันจะค่อยอ่อนลงอ่อนเหมือนไฟมันจะหมดเชื้อค่อยๆชุบลงไปมันก็พึ่งตกไฟอ่ะถ้ามันถึงจุดมันก็ถูกไฟอ่อนยุบเลยเอาเลยพุ่มไปเลยแล้วขยันด้วย โอ้ขยันตัวเบาเลยทำทำไม่ได้ก็ไม่ง่วงเหงาเหานอนละขยันมันเพียรเพราะไอ้ตัวนี้มันจะไปอยู่แล้วใช้มันเป็นประโยชน์อุปมาเหมือนแก้วนี่หลวงพ่อจะแนะนำพระใหม่ๆถูกสนใจแต่พรุ่งนี้บินบาทนะเนี่ยไปแล้วให้ภาวนานะนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาท่องอยู่ภาวนาท่องอันนี้เป็นอารมณ์เดี๋ยวมันจะแวบไปโอ้ใส่ข่าวนิดเดียวใจแวบไปอีกเสร็จเลยทีนี้ถ้าตักสักทีเป็นหน่อยบู๊ไม่ได้เกิดโลภะโทสะตลอดถ้าภาวนาเรื่อยไปมันก็จะอารมณ์กรรมฐานมันจะอมมันจะต่อต้านความโลภโกรธหลงไปได้ครับนี่แนะนำไหมเราเดินจงกรมภาวนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราได้ตัวนี้นักบวชเราได้ตัวนี้ถ้าบวชแล้วไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำความสะอาดวัดวาลาไม่กิจวัตรจิตไม่รักษาความเกศของเราไม่ต่างอะไรกับฆราวาสเป็นในคุยนะตายแล้วเป็นในคุยเป็นไอ้เกงไอ้กวางไถนาให้เขากินเนื้อตายเลยเหรอใช้หนี้เขาไม่หมดเลยนะจะไปนอนสบายกินแล้วเย็นเสร็จต้องภาวนาแผ่เมตตาเพื่อนร่วมแก่เจ็บตายนั่นแหละที่เรื่องต้องแผ่เมตตาคือสัจธรรมความแก่ความเจ็บความตายนี่ทุกข์สัตว์นี่ไม่ทนเมื่อนี้ไม่ทนแล้วก็แผ่ไปอุทิศไปเรื่อยๆไอ้ความที่มันมาขมุนในใจเราที่มันอาฆาตบาดหมางไม่ค่อยจางไปจางไปแผ่เมตตาเจริญเมตตาดูน้ำมุสาเบคาอย่ารักษาแทนมันจะอาจจะติมันก็ได้สมาธิเร็วไอ้หมูมึงพยายามดูซากศพบ่อยๆนะอาบน้ำทีหนึ่งต้องสติว่าทำไมกูต้องอาบน้ำทำไมต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันเอาของจริงขึ้นมาต้องซักเสื้อผ้าเพราะอะไรเออถ้าเห็นตรงนี้เข้าบ่อยๆแล้วเองจะคอยลดลงลดคือความจริงไปจับได้ของปลอมมันออกซะแล้วเองก็จะได้ใครมาว่าเฮ้ยเหมือนกันเองกับตายฆ่ากันตายแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแต่ข้าอยู่นี่ได้ภาวนาบอกมันตรงๆน่ะยกมือหัวขึ้นมาเลยกราบที่หนึ่งด้วยเมตตาคุณจะบอกให้โยมทุกคนนะบางคนยังไม่เข้าใจการกราบกราบครั้งที่หนึ่งด้วยเมตตาคุณกราบครั้งที่สองบริสุทธิ์ที่คุณคนมีเมตตาและจิตบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์และกาครั้งที่สามปัญญาคุณมันจะค่อยตามมานี่พระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้ามีเมตตาคุณบริสุทธิ์ปัญญาคุณสามตัวนี้อยู่กับเราท่านก็จะคุ้มครองเราเข้าใจป่าวเราปีหนึ่งที่ห้าวันละปงผมที่หนึ่งมันก็ขึ้นมาอีกปงอีกขึ้นอีกสมัยก่อนพวกผมบรรลุธรรมก็มีแป๊บเดียวเท่านั้นสำเร็จแล้วรู้ตาสว่างแล้วฉะนั้นเองแหละดังนั้นขออนุภาพวันนี้เป็นวันที่พระบาทพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จวันวิสาขาสามัญละจงได้สำเร็จอาสวัคยายานทำสิ่งนะแต่ว่าฉะนั้นพวกเราจงพยายามทำความเพียรทุกปริยาบทจะนั่งยืนเดินนอนฝึกสติสมาธิตลอดเราก็สามารถจะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านเป็นอมตะและก็มีอนุภาพท่านยังอยู่พระริเจ้าท่านก็อยู่อนุภาพธรรมะท่านก็อยู่ฉะนั้นในที่สุดนี้หลวงพ่อขออธิษฐานพุทธานุปาเวนะธัมมานุปาเวนะสังฆานุปาเวนะข ขอให้อุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งพระภิกษุสามเณรจงเจริญในธรรมทุกตนทุกคนเทอญ